شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام بچه ها، خوبین؟ چه خبرها؟ راستی گله قشنگم، آقای کلاقه بعد از مدت ها میدونین برام خبر آوردی. خبر خوب از یه دختری گل به اسم زهرا خانم قاسمی. خیلی دختر خوبی، دوتا دوست نازنین داره به نام حنان خانم و ریحان خانم. مامان مریم، بابا جواد چقدر دوستش دارن. مامان بزرگا، مامان شیرین، مامان فاطمه میگن عجب نوه گلی داریم. بابا بزرگ عبدالله میگه اصلا نوه من یه دونه است. این دختر گل ما ماکارونی دوست داره با انگور یاقوتی. دقیقا هر دوتا اینا رو من خیلی دوست دارم. اما چی آقا کلاقه دیر میخوابه؟ گوشتم کم میخوره. نه اشتباه دیدی، به موقع میخوابه دختر ما، گوشتم میخوره. تو نگران نباش، من میدونم دختر با محبتیه، درسشم عالیه. عم اکرم و خاله لیلا میگن زهرا یه دونه است. عمو سعیدم میگه من عاشقشم. دایی ابراهیمم میگه دیگه نگو. در ضمن آقای کلاقه من که میدونم خیلی قشنگ شنا میکنه، نقاشی هم خوب بلده. پس چی میگی ها؟ خواهش میکنم نمره اینکه تو عوض کن. زهرای ما خیلی گله، منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستش دارم. حالا میریم سراغ قصه امشبمون به اسم توپ رنگارنگ. یکی بود یکی نبود. یه روز گرم تابستونی فیل کوچولو با دوستاش توی جنگل با هم قدم می زدن. اونا بازی جدیدی بلد نبودن، حسابی هم حوصله‌شون سر رفته بود. سنجاب گفت راستی بچه ها، امروز هم آدم های زیادی برای تفریح به جنگل اومدن، حتما چیزای زیادی از خودشون باقی می زارن. وقتی همه جنگل رو ترک کردن، فیل کوچولو با دوستاش شروع کردن به گشتن. همه جا رو گشتن جز پلاستیک و ظرف یه بار مصرف و پسمونده غذا و کلی آشغال هیچی پیدا نکردن. آهو گفت اینا مثل این که چیزای خوب و با خودشون بردن، فقط آشغال باقی گذاشتن. فیل کوچولو با عصبانیت گفت آخه چرا این کارا رو میکنن؟ ببینین چه بلایی سر جنگل های زیبای ما میارن. اونا مگه نمیدونن که با این همه آشغال حیوانا مریض میشن، جنگل کثیف میشه، طبیعت قشنگمون از بین میره. در همین لحظه بود که خرگوش شروع کرد به داد و بیداد کردن و گفت آهای بیایید اینجا، یه چیزی اینجاست. شیر کوچولو و دوستاش موفق شدن یه توپ گلگلی پیدا کنن. خیلی خوشحال بودن که به نوبت توپ رو میتونن به هوا پرتاب بکنن و بازی کنن. حالا نوبت فیل کوچولو بود. فیل کوچولو با خوشحالی توپ رو به هوا پرتاب کرد. اما یه دفعه یه عقاب خیلی بزرگ که لونش تو همون نزدیکی بود به طرف توپ اومد. چنگالای بزرگشو روی توپ فرو کرد و نشست روی شاخه درخت. فیل کوچولو به عقاب گفت زود باش توپ ما رو پس بده. اما عقاب گفت باید برای من به جای این توپ یه تخم بزرگ پیدا کنیم. فیل کوچولو با دوستاش توی جنگل شروع کردن به گشتن، گشتن و گشتن. توی این فکر بودن که چطوری یه تخم بزرگ پیدا کنن. همه جوجه‌ها از تخم بیرون اومده بودن. اونا نمیتونستن به این سادگی یه تخم بزرگ پیدا کنن. خرگوش پرسید کسی میدونه بزرگترین تخم مال چه پرنده‌ایه؟ سنجاب گفت شترمرغ. یه دفعه یه فکری به ذهن خرگوش رسید. از سنجاب پرسید ببینم میدونی لونه شترمرغ کجاست؟ سنجاب گفت بله. پس همین حالا بریم اونجا. بعدش هم راه افتادن تا رسیدن به لونه شترمرغ. لونه بزرگ بود. داخلش پر از تخم‌های شکسته بود. خرگوش این طرف و اون طرف رو نگاه کرد و خلاصه دنبال چیزی میگشت تا اینکه بالاخره یه نارگیل پیدا کرد. با خودش به طرف دوستاش اومد. فیل کوچولو با تعجب پرسید: معلومه داری چی کار میکنی خرگوش؟ خرگوش گفت: ببین، حالا که نمیتونیم یه تخم بزرگ پیدا کنیم، پس باید اونو بسازیم. فیل کوچولو گفت: آفرین، چه فکر خوبی. بعد اونا نارگیلو داخل تخمهای شکسته گذاشتن و اونو شبیه یه تخم شترمرغ کردن. فیل کوچولو و دوستاش با خوشحالی به طرف لونه عقاب به راه افتادن. عقاب بدجنس که راستی راستی باورش شده بود. فیل کوچولو و دوستاش براش یه تخم بزرگ آوردن، توپو به اونا پس داد. فیل کوچولو با دوستاشون از اینکه نقششون گرفته بود خیلی خوشحال بودن. تصمیم گرفتن از این به بعد بیشتر مواظب توپ رنگارنگشون باشن. خب عزیزای دلم، اینم از قصه امشب. میدونم که شما مواظب وسیله هاتون هستین، مواظب طبیعت هم هستین. وقتی با مامان بابا با خانواده میرین سفر یا میرین گردش، بله، آشغالا رو میریزین توی ظرف پلاستیکی و میندازین توی جایی که مخصوصه نگهداری از زباله هاست. درسته؟ آفرین. زهرا خانم عزیز ما هم مراقبه. وقتی با مامان و بابا میره گردش، میره پارک های مختلف. یه پارک نزدیک خونهشونه، پارک لاله. بله، همیشه مواظبه که آشغال رو زمین نریزه. سطل های زباله برای آشغال هم دیگه. درسته؟ خیلی خوب زهرا جون، دوست دارم یه عالمه. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی شما. لا لا لا.